सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। परम श्रद्धेय स्वामी जी, आत्मस्वरूप सभी संतजन भक्तजन, श्रुति भगवती ने जो उपदेश दिया साधना का, यह उपदेश का जो क्रम शुरू किया, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चन विचेष्टति तम आहु परमां गति। उस अवस्था को परम गति कहते हैं जिस स्थिति में हमारी इंद्रिय, हमारा मन, हमारी बुद्धि, यह तीनों बिल्कुल शांत अवस्था में हो जाए। और उसके पहले शास्त्र और आचार्य के द्वारा हमने श्रवण मनन किया है, जिसके कारण से मुझको तत्पद और त्वमपद का सही सही बोध है। हम जानते हैं कि आत्मा ही ब्रह्म है, तो चूंकि जब ये इंद्रिय और मन बुद्धि सब शांत हुई, तो उस समय वह जो बीजा अवस्था थी अविद्या में किसी चीज़ का लय नहीं हुआ, क्योंकि उसका पूर्व में ही तत्त्वम पद के शोधन से उसका निराकरण हो चुका था। इसलिए जैसे इंद्रिय मन बुद्धि शांत हुई, उस अवस्था में हम अपने स्वरूप में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए कहा ताम आहु परमां गतिम, वही परम गति कही जाती है। और वैसे ही उसी को योग भी कह सकते हैं, ताम योगम इति मन्यन्ते, उसी को योग की अवस्था भी कहते हैं। जब ऐसी हमारी भीतर की स्थिति बन जावे, हमारी अचल अवस्था बन जावे इंद्रियों की, क्यों? क्योंकि योगा ही प्रभव अप्ययो। योग जो होता है उसका एक तो योग का उद्देश्य हुआ कि जो जो अनर्थकारी चीज़ों से संयोग हुआ है उससे हमारा वियोग हो जाए, दुख देने वाली चीज़ों से, दूसरे अपने भीतर ज्ञान वृत्ति का उदय हो, प्रभाव हो, ब्रह्माकार वृत्ति प्रकट हो, और तीसरा योग का परिणाम होगा कि विवेक ख्याति हो करके और हमारे भीतर की जो भी अविद्या आदि ग्रंथियां हैं उनका अप्यय हो जाए, विलय हो जावे, इसी का नाम होता है योग। इस प्रकार से आपको जानना चाहिए। बस ये ध्यान रखना है कि अपना जो आत्मस्वरूप है वो इंद्रियों का विषय नहीं होता। जैसे आज तक हम इंद्रिय और बुद्धि के द्वारा बाह्य विषयों का हम ज्ञान प्राप्त करते थे, उस प्रकार से अपने आत्मस्वरूप का बोध नहीं होता, क्योंकि दृष्टा है, ये दृश्य नहीं है। दृश्य को देखने का तरीका अलग है और दृष्टा के अनुभव का स्वरूप बिल्कुल अलग होगा। वह अपना आत्मस्वरूप है। आत्मस्वरूप इंद्रिय से, ज्ञानेंद्रिय से, कर्मेंद्रिय से, अंतःकरण से नहीं प्राप्त होता, सत्ता मात्र है। अस्ति इति ब्रूवतो अन्यत्र कथम तद उपलभ्य, जो केवल अपनी सत्ता मात्र में रहता है। फिर इसी तरीके से प्राप्त करना चाहिए स्वरूप का बोध, इसी तरीके से होता है। दो स्थिति है, एक सोपाधिक और एक निरुपाधिक। जब अपना आत्मस्वरूप, वही अपना आत्मस्वरूप जो सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, जब वह एक एक उपाधि नाम रूप के साथ जुड़ जाता है, उस समय भी आप उसमें सत वृत्ति से देखने की कला सीखो। उसमें जो तत्व है एक एक वस्तु में सत रूप से वही तत्व सब जगह विराजमान है। वह कैसे, हम उसको कहते हैं है, है, है, देवलोक है, देवता हैं, असुर हैं, मनुष्य हैं, पशु हैं, सब में वह जो अस्ति भाव है वही समझना कि सारे जगत में देखने का तरीका है, वही परमात्म दर्शन है, जिसको कहते हैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। कैसे, तो सारा जग तो दिखाई पड़ रहा है ना, जग दिख रहा है, नाम रूप दिखाई पड़ रहा है, तो उस नाम रूप के मूल में अस्ति भाव से देखेंगे तो सब में वही ब्रह्मात्म दर्शन होगा, ये स्वाभाविक रूप से। और एक समय पर समस्त उपाधियों का निषेध करते करते अपने स्वरूप में पहुंच गए तो तत्व भाव से स्थिर रहो, तत्व भावेन प्रसीदति, उस भाव में जब स्थित हो गए तब आप जीवन मुक्त हो जाओगे। ये बाह्य जगत में दृष्टि ब्रह्ममयी, वो कहते हैं कृत्वा ज्ञानमयी दृष्टि पश्येद ब्रह्ममयम जगत, जगत ज्ञानमयी दृष्टि करके सारे जगत को ब्रह्ममय देखो। तो इस प्रकार से श्रुति भगवती ने पूरा प्रक्रिया का उपदेश कर दिया। जो जो साध्य तत्व था उसको बताया, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते अड़ोरणीय, ये साध्य का निरूपण किया, साधक का निरूपण कर दिया पूरी तरह से। साधक कैसा है, अगर कोई अविद्या या मंतरे वर्तमाना है तो आत्मा को नहीं जान पावेगा। कैसे, कश्चित धीरा प्रत्यक आत्मानम ऐक्षत, ऐसा कोई धीर पुरुष होगा तो जानेगा। तो साध्य का निरूपण किया, साधक का निरूपण किया, साधन का निरूपण कर दिया। जब तीनों साध्य का, साधक का और साधना का, तीनों का निरूपण हो गया तो अब है फलश्रुति। अगर हम इस मार्ग पर चलते हुए साधना करते हैं तो इसका चित्त में परिणाम क्या होगा, फल क्या प्राप्त होगा, तो दो मंत्र में ये फलश्रुति है। हम लोग मंत्र पढ़ लेते हैं। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेश्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्म समुष्णते यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेश्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्म शमस्नुते यदा, जिस काल में साधना करते करते, साधक जब साधना करता है तो साधना करते करते यदा माने जिस समय पर उसने परमात्म स्वरूप का दर्शन किया, उस समय सर्वे प्रमुच्यन्ते, सब उसकी छूट जाती हैं। प्रमुच्यन्ते माने सब उसका छूट जाती हैं, कट जाता है सारा, क्या कामा, सारी कामनाएं सब उसकी जब छूट जाती हैं। अच्छा, कामनाएं थी कहाँ? बोले भीतर ही थी, ज्ञान की वृत्ति भीतर जगी, ज्ञान की भी वृत्ति भी भीतर आई, अखंडाकार वृत्ति भी बाहर आई, तो अखंडाकार वृत्ति वह ज्ञान की वृत्ति भीतर ही रहने वाली सारी कामनाओं का उसने उच्छेद कर दिया। अस्य माने ए साधक, से साधक के हृदय में, साधक के हृदय में जो सारी कामनाएं अवस्थित थी, सब की सब बैठी थी, जब वो पहुंच गया तो उसकी सारी कामनाएं छिन्न भिन्न हो गई। हाँ, तो जिस समय साधना करते करते पहुंचा, कामनाएं समाप्त, अब फिर तो मंगल ही मंगल है। अथ अथ माने अब, उसके बाद, इसके बाद क्या होगा? बोले मर्त्या, जो अपने आप को मरण धर्म समझता था कि मैं मर रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा, अमृतो भवति। अब देखो, अब दृष्टि का परिवर्तन हो गया, जो कहता था मरूँगा, अब वो कहता है नहीं, मैं तो अमृतत्व स्वरूप हूँ, अमृतस्य पुत्रा, मैं तो अमर हूँ। आत्र ब्रह्म समस्नुते, और फिर ऐसे साधक का कहीं आना जाना नहीं होता, आत्र माने यहीं पर, इसी लोक में, इसी जगह पर रहते रहते इसी क्षण में। हाँ, फिर ब्रह्म समस्नुते, उस ब्रह्म की अनुभूति कर लेता है, इसलिए अब उसका कहीं लोक पर लोक में आवागमन अब नहीं होता, अब जाता ही नहीं कहीं पर, क्योंकि अपने स्वरूप में ही वो स्थित हो गया, अपने आप में स्थित हो गया। तो जिस समय, यदा सर्वे प्रमुच्यते, जिस काल में समस्त कामनाएं उसकी मिट जाती हैं, जो कामनाएं अंतःकरण में ही निवास करती थीं, जब सारी कामनाएं मिट गईं, तो यह मरण धर्मा मनुष्य अपने आप को समझ लिया कि मैं अमृत स्वरूप हूँ, और वही ब्रह्म तत्व की प्राप्ति है, वो मुक्त हो गया। इसी का अनुवाद जैसा लगता है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, या आप रामायण में अनुवाद समझ लो, जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह बसहु निरंतर तासु ही सो राउर निज घे। जाहि न चाही कबहु कछु, कबहु कछु, कुछ नहीं चाहिए, ये स्थिति को प्राप्त हो जाता है। भाष्य देख लो, सरल है। एवं परमार्थ दर्शिनो यदा यस्मिन काले सर्वे कामाः कामयितव्यस्य अन्यस्य अभावात् प्रमुच्यन्ते विशीर्यन्ते। देखो, एवं माने पूर्व के मंत्र के साथ जुड़ गया। पूर्व के मंत्र में क्या था? अस्ति इत्येव उपलब्धव्या, दो बातें थी वहाँ पर पूर्व के मंत्र में, कि बाह्य नाम रूपात्मक जगत में देखो तो सद्भाव से देखो, सत्भाव से, और जब निषेध की दृष्टि से देखा तो तत्वभाव से देखा। तो एवं माने इस प्रकार से परमार्थ दर्शिना, जब इस प्रकार से कोई सत्य का बोध प्राप्त करेगा, तो अपनी मर्जी वाला नहीं, क्योंकि कोई कह सकता है कि हमको किसी इष्ट देव का दर्शन हो गया, उसका कोई यहाँ से कोई इसका संबंध नहीं है। यहाँ इस प्रकार से, जैसे ये कहा अस्ति इत्येव उपलब्धव्या, उसी प्रकार से, उस प्रकार से जब परमार्थ तत्व को जाना, तो जब यदा यस्मिन काले, जिस काल में ऐसा अनुभव प्राप्त करेगा, तो उस काल में सर्वे कामा, सारी कामनाएं उसकी मिट जाएंगी। कामनाएं कैसी थी? बोले कामयितव्यस्य अन्यस्य अभावात्, क्योंकि जब एक ही हो गया, अपने स्वरूप में ही बैठ गया, तो कामयितव्यस्य का, जिस वस्तु की कामना होनी चाहिए, वह वस्तु हमसे अलग होनी चाहिए, हाँ, क्योंकि अब हम कहें कि मैं अपने पेट को पाने की कामना करूं। हाँ, आप कभी ऐसा कामना करते हो कि मैं अपना हृदय पाऊं? आज मेरा हृदय कहीं खो गया है। हाँ, तो जो चीज प्राप्त ही है, हाँ, तो कामना कब बनती है? जो चीज कोई हमसे पृथक होती है, हमसे अलग है, तो हमको अमुक चीज मिले, हमको अमुक चीज मिले, हमको अमुक चीज मिले। अब इस स्थिति में जब उसने परमार्थ तत्व का दर्शन किया सद्भाव से, तब वहाँ कामना वाली वस्तुओं का हो गया अभाव, अब कोई चीजें नहीं रही। तो कामितव्य से अन्य से अभावात्, तो कामना वाली अन्य चीजों का अभाव हो गया, इसलिए प्रमुच्यन्ते, तो कामनाएं सब मिट गई, विशीर्यन्ते, सब उसकी छिन्न भिन्न हो गई, नष्ट हो गई, क्योंकि कामना वाली चीज अब रही नहीं। अब किसको मांगूं, किसको देखूं, किसको सुनूं, क्योंकि सब तो केवल अपना आत्मा ही है। अस्य प्राक प्रतिबोधात विदुषो हृदि बुद्धो श्रिता आश्रिता। कौन सी नष्ट हो गई कामनाएं कौन सी? बोले विषय बाहर थे। देखो, विषय सब बाहर होते हैं, नाम रूप सब बाहर होता है, वस्तुएं बाहर होती हैं, उसकी चाह अंदर होती है। हमेशा ही विषय बाहर होगा, चीज बाहर होती है, लेकिन उसकी कामना हमारे अंतःकरण के भीतर। तो ये जो साधक है कौन? बोले प्राक प्रतिबोधात विदुषा, या जो आज विदुषा हो गया, बुद्धिमान हो गया, परमार्थदर्शी हो गया, जब इसको आत्मस्वरूप का बोध नहीं हुआ था, तो उसके पहले, ज्ञान होने के पहले, ज्ञान हो गया तो कौन हो गया? विदुषा, विद्वान हो गया, ज्ञान हो गया तो विद्वान हो गया। तो ज्ञान होने के पहले प्राक प्रतिबोधात, तो ज्ञान होने के पहले इसी के अंतःकरण में हृदय बुद्धो श्रिता, इसी साधक के हृदय में वो सारी कामनाएं बैठी हुई थी। तो ज्ञान होने के पूर्व जो जो कामनाएं चित्त में जड़ जमाए बैठी रहती हैं, ज्ञान होने से तत्काल ही वो सारी कामनाएं, क्योंकि अब हमसे पृथक कोई रहा ही नहीं, तो सारी कामनाएं छिन्न भिन्न हो जाती है, नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। उस अवस्था को हम कहते हैं तत्व बोध। अब कुछ चाहिए नहीं। अब इसी बात को देखो थोड़ा सा, अब इस विस्तार सिद्धांत हो गया, ये सिद्धांत हो गया। तो कामनाओं का अभाव, एक चीज थोड़ा सा हम आनंद गिरी जी की टीका पढ़ते हैं, आप लोगों को नहीं, थोड़ा सा एक पंक्ति टीका में बढ़िया लग रही मुझको, कहीं कहीं बहुत अच्छी लग रही। हाँ, आप लोग समझ लोगे आसानी से, इस है तो सभी अच्छा, लेकिन जो आसानी से समझ में आ जावे। देखो यहाँ दो स्थिति बताया, जब ज्ञान हो गया तो कौन हो गया? विद्वान हो गया, है ना, अब कामनाएं शांत हो गई। फिर दूसरी स्थिति बता रहे हैं ज्ञान होने के पहले, प्राक प्रतिबोधात, तो ज्ञान होने के पहले कौन था? वो साधक था, साधक था, तो उसके चित्त में बहुत सारी कामनाएं पहले थी, वो साधना के मार्ग पर था। तो जो कहना चाहते हैं, प्रवृत्त फल कर्म उपस्थापिते शरीर स्थित निमित्त अन्नपानादौ प्रवृत्ति कारण इच्छा व्यतिरिक्ता। सार पहले समझ लो, हम लोग पढ़े ना तीन प्रकार का कर्म फल होता है, क्या कहते हैं, आगामी, क्रियमाण और संचित, हाँ, तीन प्रकार का होता है ना, तो संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और क्रियमाण को ही आगामी कहते हैं, हाँ, प्रारब्ध। तो जिस समय ज्ञान हुआ, ज्ञान होने के उसी क्षण तो वो संचित सबका सब भस्मीभूत हो गया जो इकट्ठा करके रखा था, क्रियमाण का हालत अलग होवेगी आगे वाले का, लेकिन जो प्रारब्ध लेके आए हैं तो वो कर्म का फल भोगने के लिए तैयार हो गया ना ये शरीर, तो प्रारब्ध प्रवृत्त कर्म फल कर्म उपस्थापित है, तो ये जो प्रारब्ध का यह भोग शरीर में चल रहा है, तो ये शरीर का शरीर स्थित निमित्त, तो शरीर ठीक ठाक चलता रहे इसके हेतु से अन्न पाना दौ प्रवृत्ति कारण इच्छा, तो यहाँ पर भोजन चाहिए, थोड़ा जल चाहिए, थोड़ा सर्दी गर्मी से बचाव चाहिए, तो ये शरीर की थोड़ी बहुत इच्छा बनी रहेगी। इससे व्यतिरिक्त, हाँ देखो थोड़ा सा कुछ सूक्ष्म बातें हैं, मतलब ये भी जो इच्छा है ये बाधित होगी, इसको हम लोग कहते हैं भाषित है, वास्तव में है नहीं, भाषित है, लेकिन ये इच्छा दिखेगी। काय की इच्छा? बोले शरीर स्थित निमित्त, शरीर धारण के लिए क्या अन्न पान आदो, अन्न चाहिए, जल चाहिए, वस्त्र चाहिए, ये सब तत्व बोध प्राप्त हुए ज्ञानियों में भी बाद में दिखे। लेकिन इसके अतिरिक्त प्रवृत्त कारण इच्छा, इसके अतिरिक्त इच्छा व्यतिर, इससे अतिरिक्त सर्वे कामा, सर्वे कामा में इसके अतिरिक्त कौन कौन सी, वहाँ जो सर्वे शब्द आया है ना, सर्वे शब्द, उस पर थोड़ा इसीलिए कहना है कि सर्वे मतलब, अब फिर कोई कह दे कि महात्मा है तो उनको रोटी भी क्यों मांगते हैं, भिक्षा क्यों मांगते हैं, भिक्षा हम दे ही क्यों मांगने गए, तत्व ज्ञानी है, तो उस बात का यहाँ पर विस्तार कर। इसके अतिरिक्त शरीर स्थित निमित्त, इसके अतिरिक्त जो कामनाएं हैं सर्वे कामा, कौन कौन सी, देखो कामेन ज्योतिष्टोमादिना स्वर्गम प्राप्स्यामी, हम बढ़िया बढ़िया यज्ञ करेंगे, ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ करेंगे तो स्वर्ग आदि दिव्य दिव्य लोक हमको प्राप्त होगा, ये सारी कामनाएं समाप्त हो गई, एक कामनाएं समाप्त हो गई लोक परलोक आदि की। आगे क्या कहते हैं, एक शब्द ऐसा है थोड़ा सा क्या कहूँ, त्रैपुर्या आराधनेन जन्म बसी करिष्यामी इति एवं आदयः, हम कोई ऐसा मंत्र उंत्र को सिद्ध कर लेंगे, कौन सा त्रिपुर सुंदरी आदि का कोई अनुष्ठान करके मंत्र सिद्ध कर लेंगे जिससे जन्म बसी करिष्यामी, जिससे हमारे भगत लोग खूब बढ़ जाएंगे, तो फिर हमारा जो है बड़ा सम्मान होगा, फिर प्रतिष्ठा होगी, फिर बढ़िया जो है स्वागत सत्कार होगा, जन्म बसी करिष्यामी इति एवं आदया, इस प्रकार की कामनाएं उसकी सब नष्ट हो जाती, लोक परलोक की और इस लोक में प्रतिष्ठा आदि की कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, उतना ही रह जाता है शरीर स्थित निमित्त, ये कामनाएं दिखती हैं रहती हैं। आगे देखो आगे क्या कहते हैं कर इति एवं आदया स्वर्गादि देहेषु अपि अहम् एव तिष्ठामि तद भोगाश्च प्राप्ता एव प्राप्त विषयश्च कामो व्यर्थो मिथ्या च असौ इति विचारेण विशीर्यन्ते इत्यर्था, कह रहे हैं जब यहाँ से बढ़िया बढ़िया कर्म करके जाएंगे यज्ञ वगैरह तो अहम् एव तिष्ठामि, मैं ही स्वर्ग आदि में बैठूंगा वहां पर कल्प वृक्ष के नीचे, फिर मैं ही वहां पर सभा में विराजमान होऊंगा सिंहासन पर, मुझको दिव्य देवलोक मिलेगा, फिर बढ़िया बढ़िया भोग मिलेगा, बढ़िया बढ़िया सुख मिलेगा, ये कामना है स्वर्ग आदि आदि की, स्वर्ग आदि देहेषु अपि अहमेव तिष्ठामि, फिर तद भोगाश्च प्राप्त, वहां बढ़िया बढ़िया भोग मिलेंगे एवं प्राप्त विषयश्च कामः, यही वास्तव में कामना है, यही जीवन का सुख है, चार्वाक दर्शन, खाओ पियो मौज करो इस लोक में, फिर मीमांसा दर्शन क्या कहेगा, यहाँ बढ़िया बढ़िया त्याग करो, यज्ञ यागाद करो, जिससे आपको आपको परलोक में बढ़िया सुख मिले। तो ये दोनों वृत्ति, उनसे बताओ कि नहीं जगत मिथ्या है, लोक परलोक भी मिथ्या, कहते व्यर्थो मिथ्या चा असौ इति, अरे ये मिथ्या उथ्या जो कहते हैं ज़्यादा विचार उचार करने वाला नहीं, ये जो मन के भीतर उथल पुथल थी वो सब विशीर्यन्ते, वो सब नष्ट हो जाती हैं, वो सब नष्ट हो जाती हैं। सीधा सीधा यहाँ पर कहना है टीकाकार का कि यदा सर्वे प्रमुच्यते, प्रमुच्यन्ते मतलब क्या हुआ, बोले शरीर धारण के निमित्त, शरीर हमारा चलता रहे इसके निमित्त जो आवश्यक है उसकी कामना भासित होती रहती है दिखती है, उसके अलावा लोक परलोक की और अन्य कामनाएं सब नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पर तो कहाँ थी सारी कामनाएं ज्ञान होने के पहले, कहते हैं हृदय बुद्धो श्रिता आश्रिता, बुद्धि ही कामानाम आश्रयो न आत्मा, काम संकल्प इत्यादि श्रुति अंतराच्या, पक्का कर दिया यहाँ पर, बुद्धि ही कामानाम आश्रयो, समस्त कामनाओं का आश्रय कौन है, बुद्धि, बिल्कुल पक्का, अंताकरण, अंताकरण में ही सब कुछ होता है, ना आत्मा, आत्मा नहीं होती। वेद में लिखा है, अब श्रुति प्रमाण तो मानोगे, काम संकल्प हरिद्री ऐसे ऐसे वहाँ पर आएगा, कामना संकल्प लज्जा भय ये सारे के सारे, सुख दुख हानि ये सब बुद्धि के धर्म इत्यादि श्रुति अंतरात्या। यहाँ पर एक लाइन थोड़ा सा टीकाकार का इस बात को समझाने के लिए है, कामाश्रय आत्मा इति वैशेषिक मतम श्रुति बाह्यत्वात् न आदरणीयम एव इत्याह। जो वैशेषिक मत वाले क्या हैं, वैशेषिक मत में कौन, वैशेषिक मत के आचार्य कौन, वैशेषिक मत वैशेषिक दर्शन के आचार्य, हाँ कणाद ऋषि, तो बोल क्यों जाते हो, कणाद, कणाद ऋषि का जो मत है वो कहते हैं सब का सब जितनी वृत्तियां हैं उनका आश्रय कौन होता है, आत्मा, कामना संकल्प आदि का आश्रय कौन है, आत्मा। तो काम आश्रय आत्मा इति ये जो वैशेषिक मत है वो क्या कहते हैं, श्रुति बाह्यत्वात्, वो श्रुति से बाहर है, वेद विरुद्ध हो गया। क्यों, वेद में क्या लिखा, कामा ए अस्य हृदय श्रिता, कामना कहाँ है, हृदय में, ये श्रुति प्रमाण हो गया है ना। तो फिर काम संकल्प वहाँ बृहदारण्यक में आएगा कि सब मन के भीतर होता है, हृदय में होता है, इसलिए ये श्रुति से बाहर की बात है, तो इसलिए ना आदरणीयम, इसका बहुत ज़्यादा सम्मान करना ठीक नहीं। इनकी एक बात हम लोग मान लेते हैं, ये जो थोड़ा सा अणुवादी हैं, अणु परमाणुवादी हैं, तो सृष्टि में इनका जो ये चिंतन है उस चिंतन से हम लोग थोड़ा सा अनुग्रहित हो लेते हैं, बाकी तो और नहीं। तो हाँ, अब नीचे की पंक्ति का अर्थ करते हैं, अथ तदा मर्त्यः, अथ तदा उसके बाद, मर्त्यः प्राक बोधात् आसित्सः प्रबोध उत्तर कालम अविद्या काम कर्म लक्षणस्य मृत्योर विनाशात् अमृतो भवति। करें अथ तदा इसके बाद, इसके उपरांत, मर्त्यः जो पहले अपने आप को मानता था, प्राक प्रबोधात् ज्ञान होने के पहले क्या मानता था अपने आप को, कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मर जाऊँगा, मैं तो शरीर हूँ, मैं तो मनुष्य हूँ, ये जो मानता था अपने आप को, प्रबोध उत्तर कालम जैसे ज्ञान की उत्पत्ति हुई उसी क्षण अविद्या काम कर्म लक्षणस्य, ये जो ग्रंथि थी अविद्या कामना और कर्म की, वह सब का सब मृत्यु और विनाशात, ये सब का सब नष्ट हो गया, ये सब का सब छिन्न भिन्न हो गया। तो यह जो मरण धर्म अपने आप को मानता था, यह इसका सब का सब नष्ट हो गया, कौन सा, अविद्या कामना और कर्म। जब ये सब का सब नष्ट हो गया तो अमृतो भवति, अमृत स्वरूप हो जाएगा, मृत्यो विनाशात, सारी मरण धर्म वाली चीज नष्ट हो गई तो अमृतो भवति, परिणाम क्या होगा, गमन प्रयोजकस्य मृत्योर विनाशात, गमन गमन अनुपपत्ते आत्र इह एव प्रदीप निर्माणवत सर्वबंधन उपसमाद ब्रह्म समस्नुते ब्रह्मैव भवति इत्यर्था। गमन प्रयोजकस्य, आप कहीं पर जाते हो तो किसी प्रयोजन से ही तो जाते हैं ना हम, हाँ बाजार गए हमको कोई न कोई वस्तु खरीदना है, खेत में गए हमको फसल चाहिए, तो गमन प्रयोजकस्य जो जाने का कहीं पर कोई न कोई एक प्रयोजक होता था, इस कार्य के लिए हमको वहाँ पर जाना है, परलोक हम जा रहे हैं किस काम के लिए, अमुक अमुक चीज़ के लिए, इस कर्म का फल भोगने के लिए, अब वहाँ कामना और कर्म ही नष्ट हो गया, कामना ही नष्ट हो गई, कर्म ही नष्ट हो गया, फल ही नष्ट हो गया, तो अब कहाँ जावे वो, हाँ अगर कर्म फल होता तो उसको भोगने के लिए जीव कहाँ जाएगा फिर, लोक परलोक में, लेकिन अविद्या मिट गई, कामना कर्म मिट गया, तो फिर अब जाएगा कौन, कौन जाएगा, कहाँ जाएगा, तो गमन प्रयोजकस्य वो सब का सब हट गया, क्यों, मृत्यु विनाशात गमन अनुपपत्ति, क्योंकि इसका जो मरण धर्म वाला था सब नष्ट हो गया, मरने वाला सब चला गया, तो आना जाना उसका जो है अनुपपत्ति हो ही नहीं सकता, कहाँ जावे, क्यों जावे, अपने आप में रहता है, अपनी महिमा में रहता है, तो कह रहे हैं अनुपत्ति अत्र इहयु, फिर यहीं पर रहते रहते होता क्या है, जैसे आप एक दीपक जलाओ तो दीपक का प्रकाश है, देखो एक दीपक है और दीपक का एक प्रकाश है, ठीक है ना, दो चीज, दीपक और दीपक का प्रकाश। जैसे सूर्य निकला तो दीपक का प्रकाश कहाँ चला गया, आप जो दीपक का प्रकाश था सूर्य उदित हुए तो सारा का सारा उनका प्रकाश कहाँ चला गया, सूर्य में जाके समा गया। उसी प्रकार से यह जो जीव था यह अपने उस जीवात्मा जाके परमात्मा में समा गया। यह जो अविद्या उपहित चेतन था, थोड़ा सा अविद्या नष्ट हो गई तो ये चेतन जा करके उस परम तत्व चेतन में समा गया, प्रदीप निर्वाणवत उस प्रकार से चला गया। यहाँ एक शब्द पर ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को, बौद्ध दर्शन में इसको उन्होंने कहा जैसे दीपक बुझ गया, गीता जी में भी निर्वाण शब्द आएगा, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषा। हाँ तो लभन्ते ब्रह्म निर्वाण शब्द अपने शास्त्र का है, और उपनिषद में कहाँ पर आया है, उपनिषद का ध्यान नहीं आ रहा निर्वाण शब्द, लेकिन निर्वाण शब्द अपना है और इसको बौद्ध दर्शन ने मोक्ष माना है। तो बौद्ध दर्शन में निर्वाण को उन्होंने ऐसे शब्द प्रयोग किया कि जैसे दीपक जल रहा है और वो दीपक बुझ गया, तो क्या कर दिया आपने, तो बुझना शब्द अच्छा नहीं होता, तो कहते हैं दीपक का निर्वाण हो गया, प्रदीप निर्वाण वत। जैसे दुकान में तुम लोग दुकान को क्या कहते हैं, दुकान बंद करो शाम को कि दुकान बढ़ाओ, हाँ शाम को क्या कहते हो, नहीं दुकान बंद करो शाम को, हाँ क्यों क्यों नहीं बोलना चाहिए दुकान बंद करो, बोले दुकान बंद करो ये चीज़ अच्छा नहीं है, क्या कहते हैं दुकान बढ़ाओ, दुकान बढ़ाओ मतलब अब दुकान को शटर गिराओ, अब इस तरीके का उनका एक भाव है। तो ऐसे वो कहते हैं कि जैसे दीपक बुझ गया तो ऐसे ये जीव का जो है सब कुछ समाप्त हो गया, तो उसका आना जाना समाप्त हो गया, तो प्रदीप निर्वाण वत वो दीपक को बुझने से लेते हैं, वो इस प्रकार से लेते हैं बौद्ध दर्शन में। जब कभी हम ऐसा कोई व्याख्या करेंगे तो सिद्धांत वही हो जाएगा, फिर हम उस सिद्धांत में चले गए चुपके से, पता भी नहीं लगा। निर्वाण, वैसे बाण इस शरीर को कहते हैं, बाण इस शरीर को कहा जाता है जिसका आप शरीर का धारण करना समाप्त हो गया, क्योंकि उसका कोई प्रयोजक नहीं रहा, ना कर्म रहा ना कर्म फल रहा, तो बाण शरीर को कहा जाता है। फिर जहाँ सारे उसके बाण सब का सब निशेष हो गए, निर्वाण सब का सब छिन्न भिन्न हो गया, अब उनका कोई जन्म मृत्यु नहीं रही। तो ये जो प्रदीपवत है इसको अगर हम अपने विचार से समझें तो कोई सहमत हो चाहे ना सहमत हो, लेकिन सही तरीका है कि वह जो एक छोटे से दीपक का प्रकाश था वह सूर्य के प्रकाश में जा कर के एकीभूत हो, हाँ उसमें जाके समा गया। या कई बार दृष्टांत दोगे कि वो नमक की पोटली समुद्र में जाके समा गई, मिल गई, हाँ नमक के पहाड़ में जा कर के वो सब का सब एकीभूत हो, सैंधव घन हो गया। दृष्टांत अलग अलग दे सकते हैं, यहाँ प्रदीप निर्वाणवत को बुझने से हम लोग नहीं लेंगे, ये है तरीका। कई बार हम ही लोग बोल देते हैं कि निर्वाण माने जैसे दीपक बुझ गया, हम ऐसा नहीं समझते, बल्कि ये जो शरीर था बाण, ये शरीर जिस जो बाण के जैसे लगा दुखी देता है और क्या जिंदगी में, हाँ अज्ञान का, मृत्यु का, दुख का, अनुकूल प्रतिकूल ये सब का सब शांत हो गया, अभी मिलने वाला नहीं, और भीतर जो चिदाभास था वो अपने शुद्ध परमात्म स्वरूप में शुद्ध चैतन्य में जाके समा गए। प्रदीप निर्वाणवत हुआ क्या, सार्व बंधन उपसमात, सारे बंधन कट गए अब उसके, तो ब्रह्म समस्नुते ब्रह्मयु भवति, आप तो ब्रह्म को प्राप्त कर लिए, वो यही रहते रहते ब्रह्म स्वरूप हैं, अपनी महिमा में रहते हैं। कदा पुनः कामाना मूल तो विनाशित्यते, करें ये हृदय में जो कामनाएं रहती हैं, बहुत सारी कामनाओं को हम पता भी नहीं पाते, जानते भी नहीं, तो कदा कब किस समय, पुनः फिर हम पूछना चाहते हैं किस समय कामाना मूल तो विनाशा, अंतःकरण की सारी कामनाएं जड़ के साथ नष्ट हो जाएंगी, कब कदह पुनः कामानाम मूल तो विनाशः। देखो बहुत बढ़िया शब्द है, कदा माने कब, पुनः आप हमको फिर से बताइए, कामानाम ये जितनी कामनाएं हैं उनका जो, इसको कहते हैं एक क्या कहोगे, वासना शेष ना, हींग का दृष्टांत देते हैं ना हम लोग कि हींग को रखा डिब्बे में और उसमें से निकाल लिया, उसके बाद भी डिब्बे से हींग की गंध आती है। तो अंतःकरण में जो कर्मों की वासनाएं थी, कामनाओं की, कामनाएं मिट गई लेकिन उसका जो शेष रह गया, देखा ब्रह्म चैतन्य ने सही शब्द प्रयोग किया, लेसा विद्या, बिल्कुल सही शब्द, शास्त्रीय शब्द यही है, हम थोड़ा सा सरल करके समझाना चाह रहे थे। तो वो जो रह जाता है वो कब नष्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा। अंतःकरण में कामनाओं का लेश था, कभी कभी होता है कि कोई कोई कामनाएं नष्ट हो गई लेकिन वो लेसा विद्या रह जाती है। हाँ, अब समझना, थोड़ा वही हींग का वास जैसा रह गया, क्या कहूँ, नहीं, जैसे वृक्ष को काट दिया आपने, पूरा वृक्ष काट दिया, उसकी डालियां काट दिया, पत्ते काट दिया, तना भी काट दिया, जड़ भी उखाड़ दिया, लेकिन एकात जड़ अंदर कहीं रह गई कोई न कोई एक सूक्ष्म रूप से, हाँ, तो उसमें से निकला। हम लोग अपने चबूतरे में से पीपल का उखाड़ उखाड़ के थक गए, हाँ, लेकिन फिर भी उसमें से हर हमेशा निकलता रहे। ऐसे ही अगर कोई जरा सा भी कामना का जो है अवशिष्ट रह गया, तो जहाँ कहीं पर भी वो आलंबन पाएगा तो वो कामना पुनः उद्भूत हो जाती है। हाँ, जैसे कि अब जमीन के अंदर बहुत सारे बीज पड़े हुए हैं पृथ्वी में, हमको पता भी नहीं होता, लेकिन जैसे बरसात पड़ी, थोड़ा मौसम अनुकूल हुआ, वो उसमें से हजारों हजार लाखों लाख उसमें से घास आदि पैदा हो जाती है, बीज उसमें रहा। ऐसे तो उस भीतर अगर कोई चीज़ है, कामना नहीं है बिल्कुल, उनका कामना मिट गई, लेकिन अगर वो लेस मात्र भी है, लेसा विद्या भी है, सन्निहित है, जरा सा भी है, तो जहाँ कहीं पर थोड़ा सा जो है एक वातावरण मिलेगा, वो भीतर से उद्भूत होगा। तो वो जड़ के साथ कब नष्ट हो जाएगा, कदा अपना कामाना मूल तो विनाशा, तो जड़ के साथ कब नष्ट हो जाएगा, अब थोड़ा सा कोशिश हो करना, कठिन होगा लेकिन सुन, तीन स्थिति होती है, तत्वज्ञान, वासनाक्षय, मनोनाश। समकालम चिरभ्यस्ता, समकालम चिरभ्यस्ता, एक शायद ध्यान होगा, हमने कभी पढ़ाया होगा, एक होता है तत्वज्ञान, जब आप शास्त्र को आचार के पास जा कर के श्रवण करने लगे और सही तरीके से तत् और त्वमपद का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो भीतर ब्रह्माकार वृत्ति पैदा हुई और उस ब्रह्माकार वृत्ति से भीतर स्वरूप का बोध होता है, इसको हम कहते हैं तत्वज्ञान, तत्वज्ञान, ठीक है, अपने स्वरूप का पता लग गया। जब वो ध्यान में बैठे तो उनको पता है कि हाँ मैं आत्मस्वरूप हूँ, इनका कोई अब दोबारा इनका कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा, क्योंकि तत्व ज्ञान हो गया तो इनका कोई जन्म मृत्यु नहीं होगा। लेकिन अंतःकरण को किनारे रख के गए हैं, उस सिद्धांत को ले आना, यदा पंचावत स्थंते, तो मन बुद्धि इंद्रिय सबको किनारे रख करके ध्यान में गए तो अपने स्वरूप का अनुभव प्राप्त कर लिया, उस अवस्था में है, ये तत्व ज्ञान की स्थिति है। जैसे ध्यान से बाहर आए तो फिर से बुद्धि अंतःकरण को धारण किया, जैसे हम गंगा से बाहर निकले तो फिर कपड़े को पहने, जैसे उसको धारण किया तो वो अंतःकरण में जो वासनाएं थीं, जो जो इच्छाएं थीं, वो सब फिर से दिखाई पड़ने लगती हैं, फिर से दिखाई पड़ने लगती। हाँ, अब ऐसा मत समझना कि ज्ञानी माँ को नहीं पहचानेगा, हाँ, वो कैसे पहचाना ज्ञानी ने कि मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं। भगवान भाष्यकार भी अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए गांव गए, कैसे पहचानते हैं कि तत्ववेत्ता कि ये मेरा शिष्य है, पद्म पादाचार हस्ता मत कर, वो जब ध्यान में गए तो इस उपाधि को किनारे रख दिए, यही समझो परकाय प्रवेश जैसे, उपाधि को किनारे रख दिए, ध्यान में पहुंच गए, स्वरूप का बोध हुआ, तत्वज्ञान की स्थिति। लेकिन जब जगे तो अंतःकरण को फिर से धारण किया, तभी तो व्यवहार होगा, तभी तो कोई ना कोई उपदेश हम देवेंगे। तो जैसे अंतःकरण को धारण किया तो अंतःकरण में जो जो वासनाओं का लेश था वो सब वहाँ पर भाषित होने लगेंगे। हाँ ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। हाँ तो अब किसी साधना करने वाले साधक ने कहा ये वासनाओं का भी पूरी तरह से नाश हो जाओ। तो कहते कोई बात नहीं, तत्व ज्ञान हो गया, अब तुम्हारा जन्म मृत्यु नहीं है, लेकिन फिर भी अभी साधना करो तो अब वासना क्षय भी हो जाएगी। एक साधन है, उपाय है, वासना क्षय का भी, अंतःकरण की सारी वासनाओं का क्षय हो सकता है। अब पुनः साधना में लग गए, फिर से साधना किया, वासना क्षय हो गया, वासना क्षय हो गया बिल्कुल, अब भीतर से धीरे धीरे सब का सब निकल गया, लेकिन अभी भी कभी कभी मन, भाई मन है, मन जगा, व्यवहार करने लगे तो मन कोई न कोई किसी को देख करके मन को अच्छा लगा, किसी को देख के मन को अच्छा नहीं लगा, ये वृत्ति आ जाती। अब भीतर वासना नहीं है लेकिन तात्कालिक, दोनों बातें समझना, वासना नहीं है, किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं है, ये मेरा 10 साल का शत्रु है ये भाव नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इंद्रिय और मन का संयोग विषयों से हुआ वैसे वैसे मन के भीतर वृत्ति आती है। इंद्रिय इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। हाँ ठीक है ना, इंद्रिय इंद्रिय के विषयों में वह वर्तन कर रही है। तो अब जो मन है इंद्रियों के माध्यम से विषयों में गया और विषयों को देखा, अनुभव किया, व्यवहार किया, वो भीतर कुछ रखता नहीं बिल्कुल, जैसे कंप्यूटर पे काम करो सेव मत करो, कुछ उसमें सुरक्षित मत रखो, काम किया खत्म, काम किया खत्म। तो ऐसा व्यवहार होता है तो उस व्यवहार में थोड़ा बहुत अनुकूल और प्रतिकूल होता है। कम दृष्टांत, दृष्टांत समझाऊं, भगवान राम भी तो विलाप किए ना, ठीक है, गुरुदेव वशिष्ठ को भी एक बार बहुत बड़ा दुख हुआ जब उनके बच्चों को जो है वो कृत्या राक्षसी ने जो है जाके खा लिया, विश्वामित्र ने पैदा किया। और दृष्टांत दूं, ढेर सारे दृष्टांत भरे पड़े हैं दृष्टांत हमारे चित्त में। तो हाँ भगवान वेदव्यास जी के मन में आया कि नहीं कि ये हमारे परिवार वाले हैं, चलो इनको दिव्य दृष्टि दे के आऊँ, शायद इनको जो है अभी भी अकल ठीक हो जाए, आया कि नहीं, क्यों आया, व्यवहार में आया। तो वो मन के अनुसार मन वैसा व्यवहार करेगा, तो जब मन व्यवहार करेगा तो कभी अनुकूलता हुई तो मन सुखी, कभी वैसा नहीं हुआ तो मन के भीतर दुखाकार वृत्ति आ जाती है। उनका कोई उससे तादात्म्य नहीं है, जीवन मुक्त है, लेकिन मन में आ जाता है। तो तीसरी स्थिति कहा, और भी साधना करते रहो, और साधना करते रहो, और उपाय है ऐसी स्थिति कि मन आपका नाश हो जाए, मनोनाश। जब मन का नाश हो गया तो मन ही नष्ट हो गया, तो अब व्यवहार भी उनसे संपादित नहीं होता, फिर वो स्थिति होगी केन कम परसेद केन कम बिजानियात, कौन किसको देखे, कौन किससे बात करे, उस मनोनाश हो गया तो फिर वो अपनी, उसको हम कह सकते हैं उस पद में जाके आरूढ़ हो गए, तत्व ज्ञान, वासनाक्षय और मनोनाश। ठीक है, नहीं स्पष्ट हुआ, फिर से अब यहाँ पर जो दो मंत्र हैं उसका समझना, हमने शायद पहले भी पढ़ाया है, योग वशिष्ठ पढ़ाया था एक आध बार, उसमें 7 भूमिका की बात बताई थी, ज्ञानी की 7 भूमिका, किसी को याद है, ज्ञानी के 7 भूमिकाओं का वर्णन आता है। अब ये अंतिम प्रसंग है उपनिषद का, इसलिए ध्यान, तत्व ज्ञान के मार्ग पर जब कोई चलता है तो पहली भूमिका का नाम है शुभेच्छा, शुभ इच्छा, जिसको आप मुमुक्षा कहते हो, मैं आत्मज्ञान को प्राप्त करूं, मैं जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाऊं, मैं भगवत स्वरूप को प्राप्त करूं, शुभ इच्छा। ये पहली सीढ़ी पर चढ़ गए आप, बिल्कुल पहली सीढ़ी पर चढ़ गए। हाँ जब भीतर आपके भीतर आत्मज्ञान की इच्छा हुई तो क्यों हुई, अब इस पर खूब विचार किया जाता है, आत्मज्ञान की इच्छा ही क्यों पैदा हुई। हाँ तो अब इतना इतना दिव्य ग्रंथ लिखने वाले, हाँ पंक्ति पंक्ति का अर्थ ही नहीं लगता उसका, कितना कठिन। और वो कहते हैं ईश्वर अनुग्रहात एव पुंसाम अद्वैत वास, कहाँ कहे है, हाँ पढ़ना, खंड खंडन खंड खाद शुरुआत करते हैं, ईश्वर अनुग्रहात एव पुंसाम अद्वैत वासना, ये आत्मज्ञान की इच्छा पैदा हुई क्यों, किसी ने कहा पुण्य कर्मों का फल था, किसी ने कहा भगवत कृपा के कारण है, लेकिन हुई पहली सीढ़ी पर आरूढ़ हुई शुभेच्छा, शुभ इच्छा। अब उसके बाद आप संत की खोज में निकल पड़े। संत की खोज में निकले तो संत की खोज में पहुंचे तो चलते चलते कहीं भी ढूंढ लोगे। जब पहुंच गए गुरु उपसदन हो गया, गुरु जी के पास पहुंच गए, तब दूसरी सीढ़ी पर आप आरूढ़ होंगे जिसका नाम है विचारणा। आप गुरुदेव कहेंगे विचार करो। हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा बार बार बताते थिंक। कोई एक बात कहते थे फिर कहते थे थिंक। जैसे भाष्यकार ने कहा सारी कामनाएं बुद्धि में ही होती हैं, आत्मा में कोई कामना नहीं होती, आत्मा में आश्रय आश्रित भाव नहीं होता, कामनाएं सब कहाँ? बुद्धि में। गुरुदेव कहते थिंक, विचार करो। विचारणा, विचारणा माने चिंतन करो। किसका चिंतन करें? वही तत्पद का, त्वम पद का, असी पद का, वो सब विचार करो। पंचीकरणम को पढ़ो, सृष्टि की प्रक्रिया को पढ़ो, अन्नमय कोश को पढ़ो, विचार करो, चिंतन करो, विचारणा की स्थिति। जब विचारणा में पहुँच गए तब अब ज़्यादा विचार करते करते कभी कभी तो होगा कि थोड़ा सा ध्यान भी करूँ ना, ध्यान करने का भी मन होगा। तो श्रवण मनन के बाद निधिध्यासन में जाओगे ना, तो अब थोड़ा शांत होकर बैठने का मन करेगा। उस तीसरी स्थिति का नाम होगा तानु मानसा, तानु मानसा। हाँ, तो वहाँ पर यह तन की इच्छा एक तरीके से धीरे धीरे कम हो गई, छीण हो गई। तानु, तनु माने छीण होना, छीण होना। किसका? मन के भीतर जितनी भावनाएं थी, कामनाएं थी, सब की सब छीण होती चली गई। तो तनु मानसा, तनु मानसा, ये तीन अवस्था हो गई, शुभेच्छा, विचारणा और तनु मानसा। ठीक है। अब इसके बाद जब कभी आप साधना में बैठे रहे, चिंतन करते रहे, कभी न कभी आपके भीतर वो अविद्या की ग्रंथि मिटी, स्वरूप का बोध हुआ, साक्षात्कार हुआ। जैसे स्वरूप का साक्षात्कार हुआ आप चौथी स्थिति में आरूढ़ हो गए। इसका नाम होता है सत्वापत्ति, सत्वापत्ति। अब आप सात्विक वृत्ति वाले हो गए। तो यहाँ पर अब यह ध्यान रखना कि जैसे भाष्यकार भी ने कहा ना कि ज्ञान के पहले की अवस्था और ज्ञान के बाद की अवस्था, इसे भेद किया अभी अभी ऐसे कहा था, प्राक प्रतिबोधात्, ज्ञान के पूर्व की अवस्था और ज्ञान के बाद। तो ये तीन अवस्था ज्ञान के पहले की है। जो तीन तीन अवस्था थी, शुभेच्छा, विचारणा, तन्मा, एक ज्ञान के पूर्व की थी, साधक की थी। और जब ज्ञान हो गया तो आया चौथी स्थिति में, अब तत्व का बोध हो गया तो सत्वापत्ति, सत्वापत्ति, सत्व गुण में अवस्थित हो गया। अब अभी उसका अंत, वो ध्यान में बैठा तो अनुभव हुआ उसको, बिल्कुल ध्यान में बैठा तो अनुभव हुआ, फिर ध्यान से उठा तो अंतःकरण है। अंतःकरण में जैसे संस्कार है वैसे काम करता है, अंतःकरण में जैसी इच्छाएं हैं वैसे व्यवहार करता है। अंतःकरण सत्वगुणी है, सत्वगुण से बना है, पहले बताया था। अंतःकरण बना कैसे? पांचों महाभूतों के सत्वगुण से। तो अब वहाँ पर कोई बाहर का संसर्ग रहा नहीं, तो सत्वगुण में उसका आरूढ़ हो गया। अंतःकरण सत्वगुणी होकर के और कार्य करता रहता है। ज़्यादातर महापुरुषों की स्थिति इसी में मानी जाती है, महापुरुषों की स्थिति लगभग इसी में मानी जाती है। ये महापुरुष लोग जो सत्वापत्ति में आए, ये समाज के उद्धार के लिए कार्य करते रहते हैं। शास्त्र लिखेंगे, उपदेश करेंगे, यज्ञ कराएंगे, आपको तरीका बताएंगे, कभी फिर डांट भी देवेंगे आपके हित के लिए, कभी आपसे नाराज भी हो गए, कभी आपको अपने पास से भगा भी दिया, जाओ तुम अपना मुंह मत दिखाना। किसने कहा था? वृंदावन में, वृंदावन में जो है आचार्य श्री जी ने जो है इतना डांटा। ये हमारे चैतन्य गौड़ी परंपरा में छह गोस्वामी, उनमें एक गोस्वामी जी थे, वहाँ पर रहते थे रूप गोस्वामी जी महाराज। उन्होंने अपने शिष्य को, उनका रिश्तेदार रहता, कह दिया मुँह मत दिखाना साल भर। साल भर दिखाया नहीं, नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए? बोले अंतःकरण की वृत्ति है, अंतःकरण की वृत्ति है। सत्वापत्ति में, सत्वापत्ति में सत्व गुण के साथ में जीवन है, शरीर है, आत्मा का बोध है, बिल्कुल आत्मस्वरूप का बोध है। इनका अब पुनर्जन्म नहीं, इनका पुनर्जन्म नहीं, लेकिन चूंकि अंतःकरण है तो जब तक शरीर रहेगा तो अंतःकरण के भाव के साथ में इनका जो है अंतःकरण में कभी सुखाकार वृत्ति आएगी, कभी दुखाकार वृत्ति आएगी, लेकिन उसको अपना नहीं मानते, विलाप नहीं करेंगे। अंतःकरण में वृत्ति आती रहती है, उस वृत्ति के भी मैं साक्षी हूँ, ये भाव बना रहता है, सत्वपत्ति। ठीक है, फिर से और साधना किया, जिसको हमने वहाँ पर तत्व ज्ञान की बात कही ना, ये तत्व ज्ञान की अवस्था है, ये तत्व ज्ञान की अवस्था है सत्वापत्ति। और दूसरा इसके बाद की भूमिका आती है जिस पर आरूढ़ हुए, उसका नाम होता है असंशक्ति। अब कहीं पर भी उनकी आसक्ति नहीं रही, कहीं पर भी आसक्ति नहीं रही, सामने आया मिला बात कर लिया, सामने आया विलाप करते हुए उसको कोई उपाय बता दिया ऐसा कर लो, सामने आया कोई उसने भोजन कराया आशीर्वाद दे दिया, लेकिन आसक्त नहीं हो रहा कहीं पर, असंशक्ति। बिल्कुल ऐसे महापुरुष लोग हम जैसे अगर हम कहें तो हमारे तपोवन महाराज, अनेक अनेक ऐसे महापुरुष लोग इस स्थिति में, हम लोग जैसे हम गुरुदेव को सत्वापत्ति में ले आते हैं, हैं वो ब्रह्म स्वरूप, हैं वो ब्रह्म स्वरूप, लेकिन वो समाज के लिए कर रहे हैं, जो कहने एक साल तक मुने दिखाना वो असंशक्ति में है। हाँ भाई, जैसे जैसे स्वामी विवेकानंद समाज के लिए काम कर रहे हैं, कौन सी स्थिति में मानोगे? सत्वापत्ति में। और रामकृष्ण परमहंस को सत्वापत्ति में नहीं, असंशक्ति में ले जाना पड़ेगा, है ना। हाँ, किसी से जो है उनका कोई अब वो आसक्ति नहीं है, मोह नहीं है, असंशक्ति। ठीक है ना, समझ आना चाहिए। तो ये जो अवस्था होगी, ये सब दोनों अवस्थाएं हो गई, सत्वापत्ति और असंशक्ति, जिसको वहाँ पर कहा था सत्वापत्ति हो गया तत्व ज्ञान की अवस्था, अभी उसमें लिया ना तीन बातें, तत्व ज्ञान, वासनाक्षय, मनोनय। तो सत्वापत्ति तत्व ज्ञान की अवस्था हो गई, असंशक्ति जो है वासनाक्षय की अवस्था हो गई, अब धीरे धीरे वासना भी क्षय हो गई। इसके बाद अभी कुछ लोग कहते हैं और साधना करेंगे, छोड़ेंगे नहीं साधना को, और करेंगे, बोलो कर भाई क्यों, बोले ये मन को दिखाई क्यों पड़ता है कोई चीज, क्योंकि ये मन अब ठीक है, अब भीतर से कोई लगाव नहीं, ये सब जीवन मुक्त हैं, ये सब जीवन मुक्त हैं महापुरुष, कोई इनका कह रहा हूँ कर्म का बंधन नहीं, अविद्या नहीं, अविद्या कामना कर्म की ग्रंथि मिट गई, लेकिन फिर भी उनके अंतःकरण की धारणा के अनुसार भेद किया जाता है, ज्ञान में कोई भेद नहीं, लेकिन अंतःकरण से व्यवहार कैसे होता है उसी के अनुरूप व्यवहार है, भेद उसी के कारण किया गया। और साधना करते गए और करते गए तो अब छठी भूमिका में प्रवेश हो गया, पदार्था भावनी, पदार्था भावनी ये नाम होता है, पदार्थ का अभाव हो गया, जिसको मनोनाश कहा ना, अब उनका अपना मन है ही नहीं, मनो का नाश कर लिया उन्होंने, बिल्कुल ऐसे लोगों को अब खाना है पीना है ये भी शुद्ध नहीं रहता, किसी ने कंबल डाल दिया ओढ़ लिया, ऐसे कई कई बार महात्माओं के बारे में सुन होंगे, कंबल गिर गया पड़ा रह गया कोई पता नहीं, पदार्थ का अभाव हो गया, किसी से कोई जो है कोई वस्तु ही नहीं दिख रही है, किसी ने मुंह में भोजन डाल दिया तो खा लिए, मुंह में भोजन नहीं डालता तो मुंह में डाल दिया तो खा लिए, मुंह चला लिए, होश भी नहीं कि कौन खिला रहा है कौन नहीं खिला रहा, पदार्था भाव मनोनाश हो की स्थिति होगी। इसमें थोड़ा सा कभी कभी जो बेहोश है पागल है और पदार्था भावनी की स्थिति में ज्ञानी है, इसमें भेद जल्दी समझ में है आता नहीं, कोई पागल है वो भी ऐसे दिखा सकता है अपने आप को कि हम भी ऐसे हैं जो खिलाएगा खा लेंगे उनको, है ना। अभी अनुपम को याद आया, तुम्हारे पास फोटो थी वो महात्मा की ओंकारेश्वर वाले, है ना, वहाँ पर स्वामी परमानंद जी महाराज जब जाते हैं ओंकारेश्वर तो एक है उसके पास जाया करते हैं, वो किसी आपने से इस देख तो वहाँ एक महात्मा है किसी का शिष्य था, बाद में उसकी चित्तवृत्ति कैसी हो गई, बिल्कुल वहीं जंगल में एक किनारे जाके बैठ गया, शरीर पर कोई कपड़े नहीं कोई जैसे भी, अंत में वहाँ पर जब डैम बनने लगा तो डैम जहाँ वो रहता था वहाँ से डैम बन रहा था तो उसको हटाना पड़ा, तो सिंचाई विभाग वालों ने जो डैम बनाने वाले थे उसको वहाँ से हटा करके ले आए और एक छोटे सी जगह पे वो बना दिया, कांच ऊंच का टीन ऊन का डाल दिया, वहीं पर रहते, दो तीन सेवक उनके हैं, वही खिलाते पिलाते। अब महात्मा लोग कहते हैं, कोई कहता है सिद्ध है, कोई कहते हैं पागल है, दोनों स्थिति हैं। हम चार लोग गए मिलने के लिए, है ना, दिव्य चैतन्य जी थे, मैं था और स्वामी विश्वात्मानंद जी, साधना सदन वाले वो थे, कैथल वाले भी थे, विरागानंद भी कि नहीं पता नहीं, हाँ और कौन था, चार पांच महात्मा लोग और सबके साथ, हम सबके साथ में और भी सारे तो लोग उनके चलो दर्शन कराएं। तो स्वामी विश्वात्मानंद भी कभी कभी जाते हैं, जब जाते हैं तो उनके पास जाते हैं। तो हम लोग गए तो वैसे शरीर पर कोई कपड़ा नहीं और पाँव वैसे जो है पतला पतला हो गया, ऐसे बैठे थे नर्मदा जी के किनारे। हम लोग पहुँचे, अब समझना दिव्य चैतन्य स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज, पूज्य महामंडलेश्वर जी, हम और भी दो तीन शायद थे, ध्यान नहीं आ रहा कौन कौन थे, और वैसे जो है बैठे, बस ऐसे आँख उठा के देख लिया, बस ना नमस्ते, ना बैठने के लिए कहा, ना खड़ा होना, ना चलना, ना डोलना, मर्जी हो आप बैठो, मर्जी हो जाओ। उसी समय शायद अनुपम वगैरह एक आध दो लोगों ने फोटो खींच लिया, हम लोग खड़े ही थे क्योंकि जगह नहीं थी कुछ, तो हम सब लोग खड़े थे, इन लोगों ने फोटो वोटो खींच लिया वहाँ उनके साथ में। अब कुछ लोग कहते हैं पदार्था भावनी की स्थिति में है, कुछ लोग कहते हैं कि पागल, क्या कहोगे, दोनों स्थिति है। ऐसे ऐसे ऐसे का दर्शन अब हम लोगों ने, हम कह सकते हैं कि ऐसे कभी हमने दर्शन किया है। पदार्था भावनी ये मनोनाश की स्थिति है, तत्व ज्ञान वासनाक्षय और मन, तो मनोनाश, ये मनोनाश हो गया है ना पदार्थ। सातवीं भूमिका का नाम होता है तुर्यगा, तुर्यगा में फिर ज़्यादा समय तक शरीर नहीं रहता, अपने उस तुरी स्वरूप से नीचे आते नहीं, चित्त आता नहीं, तो मुँह में किसी ने आटा चावल डाल भी दिया तो खाते नहीं, मुँह क्यों चलाऊँ, हाँ मुँह में अन्न का टुकड़ा डाला भी तो मुँह चलाना भी तो क्रिया होगी, वो भी सहज भी नहीं होता, सहज क्रिया भी नहीं होती, तो उसका नाम हो गया तुर्यगा अवस्था। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दो तीन चार हफ्ते शरीर रहता है, बाकी फिर स्वरूप में लीन हो जाते हैं, ज़्यादा समय टिकता नहीं। तो ये जो है सात ज्ञान की भूमिकाएँ मानी गई हैं, समझ जो कहना था यहाँ पर समझना कि जो ज्ञान के पहले की तीन अवस्था थी साधक की, शुभेक्षा विचारणा और तन्मानसा, वो पूर्व में वर्णन हो गया, ठीक है। सत्वापत्ति और असंशक्ति का वर्णन 14वें मंत्र में आ जाएगा, ये दो चीज जिसको कहा वासनाक्षय। अब उनके चित्त में कामना तो नहीं रही कोई, लेकिन वो लेसा कहीं ना कहीं है, तब उसी के कारण फिर वो अपना किसी और इतना तो पहचानेंगे कि कठोपनिषद ले आओ पढ़ाना है, आप 25 किताब रख दो तो कठोपनिषद पहचानेंगे कि नहीं, उसमें से क्यों पहचाना, बोले वो भीतर कहीं ना कहीं लेस है, पहचानेंगे तो ना कि ये वाला फल है, ये वाला फल है, आम है कि अमरूद है, पहचानेंगे तो ना, तो अंतःकरण है, अंतःकरण के संस्कार हैं, जैसे जैसे समय आता है, जैसे जैसे परिस्थितियाँ बनती वैसे वैसे भाव बन जाता है, व्यवहार कर लेते हैं, व्यवहार कर लेते हैं, हाँ। तत्व ज्ञान वासनाक्षय, तीसरी स्थिति हो गई मनोनाश, मनोनाश की स्थिति में फिर वही पदार्थाभावनी और तुर्यगा वो स्थिति, ठीक है। तो उस बात को कदा पुनः कामाना मूल तो विनाशः, अब ये जो भाव है ना मूल के साथ, मूल के साथ जड़ मूल के साथ कब नष्ट हो जाएगा पूरी तरह से, इस बात को पूछते हैं हम लोग आज यहाँ पर, मिश्रा कल पढ़ते ये मंत्र याद कर लेना। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाये हृदि श्रिता अथ मर्त्यो मृतो भवति अत्र ब्रह्म समस्मृते, सब साधना की श्रेणियाँ हैं वो समझना चाहिए, जब रास्ता समझ में आया रहता है ना पूरा का पूरा तो चलने में अच्छा लगता है, भय नहीं लगता, निश्चिंतता रहती, ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा, ऐसा। तत्व ज्ञान वासनाक्षय अंतिम मनोनाश है ना तत्व ज्ञान, जो विदेह मुक्ति है वहाँ तो सब अपने अपने में जाके लीन हो जाएगा, मनोनाश हो गया तो सब अंतःकरण ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय सब अपने अपने कारण में लीन हो जाएंगे। अगर कोई इसी अवस्था में रह जाए किसमें सत्वापत्ति में, सत्वापत्ति में असत्संगति में रह गया, पदार्थाभाव नहीं और तुरेगिया में जाने का कभी प्रयास नहीं किया, कोई साधन नहीं, ध्यान अनुष्ठान नहीं किया, इसी में रह गया पूरा जीवन। तो क्या किया, स्वाध्याय करता रहा, कराता रहा, कभी कभी शिष्यों को पढ़ाता रहा, कभी न कभी गुरुकुल चलाता रहा, कभी जो है किसी के घर पे गया, उसका गृह प्रवेश है वहाँ चले गए, कभी दूसरे को आशीर्वाद भी दिया, उसके सुख दुख में भी साथ, जैसे संत लोग गुरुदेव वशिष्ठ इत्यादि। और फिर अंतिम में जब शरीर छूटा उनका प्रारब्ध से, तो सब सोलहों कलाएं सब आपस में जा करके, प्रश्नोपनिषद में पढ़ा था, सब अपने अपने में जाके लीन हो गई। जब लीन हो गई तो मनोनाश हो गए, तो विदेह मुक्ति हो गई, विदेह कैवल्य। इसलिए ज्ञान की स्थिति का जो समझना चाहिए कि सभी ज्ञानी एक जैसा व्यवहार नहीं करेंगे, नहीं तो कोई कहे सभी ज्ञानी को जो है दिगंबर रहना चाहिए, सभी ज्ञानी को जो है अब खान, अब काहे के लिए महात्मा जी काहे के लिए जो कपड़ा मांगते हैं, नहीं, सबका अपना अपना एक अंतःकरण की स्थिति है। तीसरे के बाद में जैसे सत्वापत्ति में पहुँचे, तत्व का बोध हुआ, अब उनका पुनर्जन्म नहीं है, पुनर्जन्म नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।